κομμάτι κατά την παράδοση το κόβουμε για το Χριστό και την Παναγία και το δεύτερο κομμάτι το κόβουμε για την πατρίδα, την ένδοξη Ελλάδα. Το κομμάτι αυτό το προσφέρω στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Έτσι είναι το σωστό. Δεν έχει σημασία που είναι μόνος. Δεν χρειάζεται να πω δεύτερη κουβέντα. Καμαρώσατε ένα χήμαρος που κάλυψε τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός είναι στο τιμόνι της χώρας. Να μην πιάνει το τιμόνι, όποιος εύκολα θυμώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Μπορεί να είμαστε όλοι ασφαλείς, ήρεμοι. Ο Πρωθυπουργός μας αγαπά την πατρίδα. Τι γλυκό! Φιλέλληνας και αυτός, όπως και ο υπουργός μας των εξωτερικών. Εδώ λοιπόν απόσπασμα ηχητικό από την κοπή της πίτας που έγινε χθες το βράδυ στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο Μητσοτάκης, έπαιρνε το μαχαίρι, έκοβε εκεί και ήταν και ένας ιερέας που τέλεσε τον αγιασμό. Ο αγιασμός λέγεται με φιέλαιο, κάτι εν πάση περιπτώσει, και με θεώρησε χρήσιμο μετά να πει καλά λόγια, όχι απλά καλά λόγια. Μας εκφράζουν όλους αυτά τα πολύ καλά λόγια που είπε για τον Πρωθυπουργό, για το κόμμα, για την πατρίδα και για το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός μας αγαπά την πατρίδα, αγαπά την παράδοση, αλλά έχει ανοιχτούς ορίζοντες στον κόσμο. Δείτε τον κάθε φορά που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκυλέσα της λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε. Σημαντικό αυτό. Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Προσοχή. Σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Προσοχή. Γιατί έχει να πει κάτι σημαντικό. Τι γίνεται, πώς το έχει αντιληφθεί ο ιερέας αυτό, ότι σταματούμε όλοι, όχι εμείς οι άλλοι, εμείς σταματούμε έτσι κι αλλιώς, άναυδοι μένουμε. Αλλά στο εξωτερικό, όταν πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σταματούν όλοι για να ακούσουν το σημαντικό που έχει να πει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παγώνουν τα πάντα με το που το ανοίγει το στόμα του, πώς τα φανάρια οι Ευρωπαίοι, όταν πατήσει το πόδι του. Κάτω στον δρόμο σταματάνε τα αυτοκίνητα, κοκαλώνουν. Έτσι γίνεται μόλις χασμουρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παγώνουν τα πάντα για να ακούσουν τι σημαντικό έχει να μας πει. Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Γιατί έχει να πει κάτι σημαντικό. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Γιατί έχει να πει κάτι σημαντικό. Νιώθω τώρα βαρύτερο το χρέος να γαμίσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Είναι το αφεντικό μας, τον στηρίζουμε ηθικά, ψυχολογικά, είμαστε μαζί του. Ήρθαμε να πούμε, εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια! Ακόμη είμαστε στην ενότητα γλυψίματα. Ακούσαμε, εδώ είναι οι εργαζόμενοι της Βιολάντα πάνω προχτές, αυτό που δήλωσε, κάναν και συγκέντρωση και υποβροχή και ακουμπούσαν το αυτοκίνητο, σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. Κάτι ανάλογο κάνει και ο ιερέας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά το βλέπει με τα δικά του μάτια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μάλλον θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά από αυτά που ακούω μάλλον εκεί θα ρίξει την ψήφο του και καλά θα κάνει. Έτσι πρέπει δηλαδή. Και νιώθει ότι όταν μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταματούν τα πάντα στο εξωτερικό για να τον ακούσουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και εδώ σε εμάς, δεν σταματήσαμε, είχαμε τις δουλειές μας. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας μεταφέρουμε ότι κίνησε η προεκλογική περίοδος. Το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Συνεπώς για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει. Πάτε κορίτσια στο χορό κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Κόπηκα σαν το στάχι. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Για να μην γελιέστε. Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 27 το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Θάνατος ή θάνατος. Το κλασικό δίλημα. Το θάνατος ή θάνατος, επιλογές. Ότι δίδονται επιλογές και επιβάλλεται ο ελληνικός λαός 15 μήνες μετά, μπορεί και νωρίτερα, να διαλέξει μια από τις δύο επιλογές που του απλώνονται μπροστά του. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει έργο, έχει τελέσει έργο σε όλους τους τομείς, κυρίως στον τομέα της υγείας. Αυτά που θα γίνουν εκεί είναι κοσμογονία, όπως τα έχει χαρακτηρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ένα ανθυποθέμα στον τομέα της υγείας είναι οι αναμονές στα νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει θαύματα. Σε πώς είναι η μείωση της αναμονής? Πώς? Μείον 65%. Σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Μείον 65% σε ένα χρόνο, ρε παιδιά. Κάτσε ρε Θαμάτη, περίμενε τόσο μάλλος άνθρωπος. Περιμένα μέχρι να έρθει ο Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας 30 χρόνια, 9 ώρες και 10. Και τώρα περιμένουν 4. Θα πει άλλο, 4! 4 πήγε, μου είπαν πάλι πήγε, πήγα από το μαγαζί. Τέσσερις. Είναι πολλές οι τέσσερις. Εδώ θα σας δίνει η επιλογή. Στην αστική δημοκρατία έχουμε επιλογές. Ψηφίζουμε, επιλέγουμε. Πας στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ. Έχει 20 σαμπουάν. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το καλύτερο. Ελευθερία δεν θέλαμε, ενώ οι άλλοι δεν είχαν σαμπουάν. Δεν ξέρω αν είχαν και διαδρόμου σούπερ μάρκετ. Οπότε εδώ διαλέγουμε, επιλέγουμε. Έχεις την Eurovision. Ψηφίσαμε προχτές, θα πάει ο Ακύλας. Με το φέρτο θα ψηφίσουμε και όταν είναι όλα τα τραγούδια μεταξύ των χωρών, δημοκρατία. Ψηφίζουμε κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Τσίπρας, Καριστιανού, δεν ξέρω τι άλλο θα είναι, για να έχουμε σωτήρα, για να μας κυβερνήσει και να κάνει τα αδέοντα. Να θέτουμε και τη ζωή ταυτόχρονα, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε, δεν έχει σημασία. Και τώρα θα επιλέγουμε και νοσοκομείο. Θα μπαίνει σε μια εφαρμογή, πλατφόρμα, και θα γράφει τις ώρες αναμονής. Δηλαδή το Σισμανόγλου έχει τόσες, ο Ευαγγελισμός τόσες. Το άλλο τόσες, το Ιπποκράτιο τόσες ώρες. Και θα διαλέγετε εσείς πού ακριβώς θέλετε να νοσηλευτείτε με βάση τις ώρες της αναμονής. Όλο αυτό δεν είναι δικό μου, το εξηγεί ο Υπουργός. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό να γίνει σε 10 λεπτά. Εδώ ναι. Θα σου έχω real time τη μέσα αναμονή ένα νοσοκομείο. Για να διαλέγω που θα πάω. Ναι. Και το περιπατητικό ασθενή, δεν λέμε για το ΕΚΑΒ. Καλά, προφανώς. Και θα λες εσύ να πάω στο Σουμανόγλιο που τώρα έχει 4 ώρες. 4! Ή να πάω στο ΚΑΤ που έχει 3. Ή να πάω στο Ωριακή Άλογα που έχει 2. Θα αποφασίζεις μόνος σου. Τέσσερις! σήμερα πληρωθήκαμε. Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθεια. Αυτή η κυρία θα μας διακόπτει ανά 4-5 λεπτά για να μας λέει ότι πόσο γουστάρει να στηρίζει το αφεντικό της. Έτσι λοιπόν, με τον Άδωνη τελειώσαμε, με την υγεία τελειώσαμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου, εξωτερικών ιατρίων, ανάλογα με τις ώρες που θα περιμένουμε εκεί. Όλα ευκολίες, όλα επιλογές, όλα πια ο πολίτης, τόσο ψηλά όσο ποτέ ο Έλληνας πολίτης να επιλέγει, να διαλέγει, να καθορίζει τη μοίρα του. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και στα Τρίκαλα, όπως έχουμε δει όλοι, συγκλονιστικές εικόνες και εκεί. Και μέσα στην αντίθεση των ημερών δείχνουν ακριβώς έναν άλλο κόσμο, αυτόν τον κόσμο του πάτου, ο πάτος ή ο απόπατος, γιατί αυτό ακριβώς είναι οι εργαζόμενοι με αυτή τη συμπεριφορά, αυτό που κάνουν εκεί, προφανώς δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Είναι τέτοια η εθελοδουλεία που δεν καταλαβαίνουν την κριτική που γίνεται. Παρ' όλα αυτά ένας βγήκε χθες στο ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων, ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 στα Τρίκαλα, είναι ο κύριος Λευτέρης Κοθράς. Χθες που μαζευτήκατε εκεί αυθόρμητα και ήσασταν απ' έξω συμβολικά για ένα μισάωρο, ήταν γιατί όπως υπόθηκε σας έχει καταβάλει και την μισθοδοσία του Φεβρουαρίου και θέλατε και να του συμπαρασταθείτε και να τον ευχαριστήσετε? Και να του συμπαρασταθούμε και να τον ευχαριστήσουμε που σε μια δύσκολη κατάσταση βιώνει. Και ο Ζωτζιώτης είναι δίπλα μας ακόμη και μας παρέχει αυτά που μπορεί να μας παρέχει, δηλαδή πληρωθήκαμε κανονικά και όπως μας είχε στείλει κάποιο email, όσο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αυτό, ότι θα μας καταβάλει τους μισθούς μας κανονικά. Τα λέει αυτά ο εργαζόμενος. Σπάει και η φωνή του κάποια στιγμή, γιατί είναι η συγκίνηση πάρα πολύ μεγάλη, όχι για τις 5 νεκρές συναδέλφισές του, που θα μπορούσε να είναι και αυτός μέσα στους νεκρούς. Τυχαία δεν είναι. Τυχαία δεν έγινε σε άλλη βάρδια που θα ήταν περισσότεροι άνθρωποι και αυτό δεν περνάει από το μυαλό τους. Αλλά επειδή τους έβαλε το μηνιάτικο, αισθάνθηκαν την ανάγκη να πάνε και να κουμπίσουν το αυτοκίνητο που τον έβγαζε από την ασφάλεια και να του πούνε κράτα. Γερά και όχι σκευωρία, φτιάξαν και πανό. Έκαναν όλο αυτό το σόου και ευτυχώς βρέθηκε μια περαστική και τους έκραξε όπως τους άξιζε. Ο κύριος Κοθράς, λοιπόν, όπως θα ακούσουμε τώρα, μας λέει ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, της Βιολάντα, είναι ένας από εμάς. Κύριε Κοθρά, χθες στα κανάλια των Αθηνών που ήταν εκεί να κάνετε δηλώσεις, γιατί θεωρείτε ότι έχουν περάσει από τη μηχανή του κυμάτων, Τζορτζιώτη, δηλαδή τον έχουν παρουσιάσει ως έναν άλλον άνθρωπο, αυτό ακριβώς που γνώρισατε εσείς. Ακριβώς. Γι' αυτόν δεν θέλαμε και κάποια να κάνουμε κάποια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί, γιατί δεν είναι ο Τζορτζιώτης που χαρακτηρίζουν, δεν τον ξέρουμε εμείς αυτόν τον κύριο. Εμείς ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, να το πω, τον συνάδελφό μας. Να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς, ας το πω έτσι. Να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς, ας το πω έτσι. Αυτή είναι η κυρία Στέλλα Φόλια, η οποία σταμάτησε όταν τους είδε συγκεντρωμένους τους εργαζόμενους της Βιολάντα εκεί και τους φώναξε αυτό και έκανε μια ανάρτηση μετά στο Facebook της και λέει εν θερμό. Περνώντας με αυτοκίνητο από τα δικαστήρια Τρικάλων κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κτλ. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι, συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθεται την ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τα φωνάζω. Ένας καμεραμάν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Η μπάτση, όπως γραφεί η ίδια, χλιαρή. Ντράπηκε και η ντροπή. Λακέδες των αφεντικών. Πάνω στα πτώματα 5 γυναικών δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη. Θα ζήσετε σαν δούλοι. Πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας? Τέτοια τους έλεγα. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος, ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα, θα γύριζα σπίτι και θα με έφτυνα στον καθρέφτη. Να μιλάμε, παιδιά, καταλήγει η κυρία Στέλλα Φόλια, ξαναλέω το όνομά της, να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους, ειδικά σε αυτές τις σκοτεινές εποχές, και πολύ καλά έκανε και μπράβο της. Η μία πλευρά, οι δύο Ελλάδες, ξέρουμε που είναι η διαχωριστική γραμμή στην Κεσαριανή. Η μία πλευρά είναι αυτή, η άλλη πλευρά είναι ο κύριος Κοθράς. Βλέπουμε τόσες μέρες ότι προς τον αργότη μας, πως όλα χαρακτηρίζουν έναν εργοδότη, έναν άνθρωπο δικό μας, δεν τον βλέπαμε μόνο σαν εργοδότη μας, σαν το αφεντικό μας, τον βλέπαμε σαν δικό μας, ήταν δίπλα μας σαν ένας υπάλληλος από εμάς, σαν ένας υπάλληλος από εμάς, δηλαδή δεν τον βλέπαμε, ερχόταν το κ. Κώστας στην παραγωγή και καθημερινώς και το πρωί και το απόγευμα στη Βάρδη και τη νύχτα στις 12. Έχει τύχει πολλές φορές να έρθω για δουλειά το πρωί και να βρω το αφεντικό εδώ για να βρει και την Βάρδια τη βραδινή, να καλημερίσει, να συζητήσει με το προσωπικό. Mm. Ξέρει προσωπικά έναν από εμάς, όχι μόνο εμάς τους εργαζόμενους, ακόμα και τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας, τους άντρες μας, όλους. Ναι. Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω ότι είστε συναισθηματικά φορτωμένος. Και ήξερε προσωπικά πως λένε και τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Ήταν, κύριε Ποθρά, αυτό αρέσει. Ήταν... Τώρα μιλάω προσωπικά, ναι, σαν Λευτέρης, αλλά είναι όποιος μιλάω προσωπικά, αλλά και με τους συναδέλφους μου μιλάω κάθε μέρα. Mm. Που κάνουμε τις συζητήσεις, δεν είναι αυτός ο Τζορτζιώτης που χαρακτηρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και τόσο καιρό. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Εμείς ξέρουμε έναν άλλον Τζορτζιώτη. Ξέρουμε έναν άλλον άνθρωπο. Έντιμε άνθρωπε. Κύριε Κοθρά. Έντρομε άβουλε. Ξηφασουλή. Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Να το πω το συνάδελφό μας. Άδειο πετσί. Χωρίς πνοή. Που ήταν ένα με εμάς. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα σκατά. Κι αυτούς που φτιάξανε το Παντελή. Σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Η κατάληξη του κύριου Παντελή νομίζω ταιριάζει εδώ, αλλάξαμε και το όνομα, αλλά στο τέλος να μείνουν οι Παντελίδες, γιατί δεν είναι ένας, είναι πάρα πολλοί, είναι παντού και έχουν διαμορφωθεί έτσι και τους έχουν φτιάξει με αυτόν τον τρόπο η μία πλευρά, γιατί η άλλη πλευρά ανήκει στον Βασίλη Αμπελογιάννη, είναι ανιψιός του Σπίλιου Αμπελογιάννη, ένας εκ των 200 της Κεσαριανής. Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου, πώς να σας το πω, ευτυχή που τυχαίνει να έχω ένα τέτοιο θείο. Του είμαι γνώμων που είμαι ανιψιός. Ο Σπίλιος ήταν αυτό που, πάει στο τόσο, σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε όλη την οικογένεια, σε όλο τον Πολωνό. Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο θείος μου αυτός, από τα 18 του χρόνια μέχρι τα 22 του που εκτελέστηκε, 22 χρόνια παλικάρι εκτελέστηκε, ήτανε γραμματέας της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ στον Κολωνό και από τη θέση αυτή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά αντιστασιακές ενέργειες που γινόντουσαν στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού. Παραδείγματος χάρη, ανεβαίνανε στον κινηματογράφο που υπήρχε στην πλατεία εκεί του Κολωνού, κόβανε στη μέση το έργο, γεμάτη Γερμανούς κατοικίδουσα, βγάζανε για 3 λεπτά ένα λόγο, στα γερμανικά πολλές φορές, και έχοντας διαμορφώσει οδό διαφυγής, φεύγανε και δεν τους πιάνανε. Φυσικά στοχοποιήθηκε. Και έτσι στον μπλόκο που έγινε στο Κολωνό, συνελήφθη. Είναι ο Βασίλης Αμπελογιάννης, είναι όπως βγήκε στο κανάλι Κόντρα να μιλήσει για το θείο του, ένας εκ των 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Ένα χρόνο πριν εκτέλεσμα. Παρέμεινε αλήγιστος, οδηγήθηκε στο Χαϊδάρι με πάρα πολλά βασανιστήρια ή για να υπογράψει δήλωση. Από εκεί και πέρα το δρομολόγιο ήταν Κεσαριανή στο κομπευτήριο εκτέλεση. Πρόλαβε και έριξε πηγαίνοντας με το καμιόνι προς τον τόπο εκτέλεσης ένα μαντίλι που κράταγε με γραμμένο με μολύβια πάνω μια σειρά πράγματα όπως το όνομά του, τη διεύθυνση που θα ήθελε ο διαβάτης να πάρει το μαντίλι αυτό, ότι πεθαίνει σαν Έλληνας, έτσι πεθαίνουν οι τίμοι οι άνθρωποι, ζει το ελληνικός λαός και άλλα τέτοια. Το μαντίλι αυτό έφτασε στο σπίτι, το παρέλαβε η αδελφή του, το κράτησε για 84 χρόνια κρυμμένο, δεν το ήξερε κανείς μας ότι υπάρχει. Και στη συνέχεια το παρέδωσε στον γιο της, τον ξάδελφό μου τον Νίκο Σοφιανό, με την εντολή να το παραδώσει όπως και έγινε, σε μια εκδήλωση τιμής για τους 200 που έγινε στην Κεσαριανή πριν από ορισμένα χρόνια, στο Γενικό Γραμματέα του Κουκουέ, τον κύριο Κουτσούπα, και τώρα κοσμεί την προθήκη των αντίστοιχων σημειωμάτων και αντικειμένων των 200 της Κεσαριανής που υπάρχει στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ. Από τα κυπαρίσια ένα πολυμαθέστατο, κάτι απίστευτο για την ηλικία του δηλαδή και σε εκείνα τα χρόνια. Έτσι και κράτησε μέχρι τέλου ψηλά τη σημαία των ιδανικών για τα οποία αγωνιζόταν. Έδωσε τη ζωή του την ίδια. Είναι ο Βασίλη Αμπελογιάννη, είπαμε ανιψιό του Σπύλιου Αμπελογιάννη. Περιγράφει στο Κόντρα διηγήσεις για τον θείο του, δεν τον πρόλαβε, αλλά από διηγήσεις έχει μάθει. Αυτά παραμένουν ζωντανά έτσι κι αλλιώς και μίλησε και για το περίφημο μαντήλι. Ευτυχώς δεν είναι μόνο τα κινητά μας που έχουν γεμίσει η λεβεντιά αυτές τις μέρες και τα κανάλια έχουν εκτενή ρεπορτάζ, αφιερώματα. Και έτσι βγαίνουν άνθρωποι συγγενείς, παίζει, ξαναπαίζει ο Τείχος Κεσαριανής. Όλο αυτό θετικό το λες, έως πάρα πολύ θετικό και ανέλπιστο, δεν το περίμενε κανείς. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το Open πήγε εκεί, βρήκε ένα 10χρονο παιδάκι τότε, ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος, ο οποίος περιδιαβαίνει τους χώρους και θυμάται. Έχουν αποτυπωθεί στην καρδιά μου και δεν σβήνουν αυτά ποτέ. Ξεχνάω. Λόγω ηλικίας, αλλά αυτά δεν τα έχω ξεχάσει ούτε πρόκειται να τα ξεχάσω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Αυτοί οι 20 που στείνονταν απέναντι στα πολυβόλα των Γερμανών ήταν πλάτη ή κοιτούσαν τους στρατιώτες στα μάτια? Στα μάτια τους στρατιώτες. Στα μάτια. Ακριβώς. Όχι πλάτη. Έμεινε πάλι πολύ σκόνη τα απογεύματα. Η σκόνη που αφήνουν πίσω του στα μαύρα φουστάνια των μαναβών. Καθώς γυρνάνε από το Αβέροφ ή από του Χατζικώστα. Ή από τα τμήματα των μεταγωγών. Οι μαύρες με τα μαύρα φουστάνια, με την καρδιά τους τυλιγμένη στο μαντήλι τους. Σαν ένα ξέρω κόμμα το ψωμί που δεν μπορεί να το μασίσει. Είναι απόσπασμα από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, Γιάννης Ρίτσος, Μαρία Δημητριάδη και Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, η μουσική. Αυτά από εκεί, 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό κέντρο, το έχει πάρει όπως το όλες αυτή την ώρα και μιλάει. Μ' αρέσει που λέω αυτά από εκεί, πόσες αυτά από εκεί, τρεις λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα ακριβώς για αυτά που νιώθουμε από αυτά από εκεί, αλλά έπρεπε να μπει μια τελεία κάπως. Μας έχει ξεπεράσει όλο αυτό και μας έχει αλώσει με κάποιο τρόπο και μας έχει αλλάξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το περιμέναμε, δεν το φανταζόμασταν, είναι ένα γεγονός πολύ γνωστό, πολύ συζητημένο, χιλιοτραγουδισμένο, κάθε χρόνο, επέτη κτλ. Αλλά έχει βάλει, έκανε ένα reset με κάποιο τρόπο στην από εδώ πλευρά. Εγώ νομίζω και στην από εκεί πλευρά. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν κάνει τεράστιο γκέλ στον ελληνικό λαό, αν εξαιρέσουμε τα συχάματα. Δεν είναι και λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μειοψηφία. Σε όλους τους υπόλοιπους, για διάφορους λόγους ο καθένας, έχει αλλάξει. Έχει δει αλλιώς πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί, να είναι μια ωραία επανατοποθέτηση, γιατί μόνες τους ήρθαν και μας βρήκανε, με αυτό το στόχο από ό,τι φαίνεται, να μας αλλάξουν. Με το στανιό, γιατί γίνονται διάφορα και συνεχίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Θα φανούν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, το τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε. Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω,

Έπρεπε να μας ενημερώσετε όμως. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας. Το καταλαβαίνετε? Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό. Είναι η Κανέλα Ανδρεάδου, μητέρα της νεκρής 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα. Το ωραίο εδώ είναι ότι απευθύνεται προς τον Μητροπολίτη και του λέει: πέρυσι ήρθαμε γιατί μας καλέσατε. Φέτος γιατί τον καλέσατε? Και πετάγει το Μητροπολίτη και λέει: μόνος του ήρθε. Ήθελε να διαχωρίσει τη θέση του όταν είδε τους οργισμένους συγγενείς. Και πολύ σωστά. Εδώ η κυρία Ανδρεάδου ξέσπασε μέσα στην αίθουσα, οι άλλοι γονείς έξω. Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο στη μνήμη όλων των θυμάτων και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παραστάθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης. Θεωρώ θρασίτατη την παρουσία του. Δεν το περίμενα ότι θα ήταν κάποιος από την κυβέρνηση, δεν θα ερχόμουν καθόλου. Έκανα 200 χιλιόμετρα σήμερα για να έρθω. Ήρθαμε, όπως είναι τα ρούχα μας, είναι και η ψυχή μας, και είδα, επειδή είναι απόκριες τώρα, ότι κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν, όπως ο κύριος Κυρανάκης. Δύο εδώ συγγενείς, η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η πρώτη φωνή γυναικεία, η δεύτερη είναι η κυρία Ρούλα Τζοβάρα, αδερφή του Γιάννη, 55 ετών. Ο πρόεδρος του συλλόγου μετά την Καριστιανού έχει αναλάβει ο Παύλος Ασλανίδης. Να πούμε και το όνομα της αγγελέας, Κατερίνη Παπαϊωάννου, την οποία την τελευταία φορά που την επισκεφθήκαμε δεν ήθελε να μας δει. Έκλεισε την πόρτα, είχε το φρουρό απ' έξω, δεν μας άφηνε να μπει και την αναγκάσαμε με φωνές να βγει έξω για να... που είναι υποχρέωσή της να ακούει, ειδικά χαροκαμένους γονείς που κάνουν χιλιόμετρα να πάνε μέχρι τη Λάρισα. Προφανώς. Για τα αιτήματά τους, την αναγκάσαμε και βγήκε αυτή έξω από το γραφείο της. Είναι πανικοβλημένη. Έχει εντολές άνωθεν, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι δυνατόν ένας δικαστικός λειτουργός να λειτουργεί έτσι αυθαίρετα από μόνος του? Ποιος του δίνει εντολές, κύριε Ασλανίδη, και γιατί? Από το Υπουργείο, ο Φλωρίδης. Ξέρω γιατί, που θυμάμαι, γιατί, το Φλωρίδη. Γιατί θέλουν να κρύψουν την αλήθεια. Γιατί να την κρύψουν? Δεν κάναν όλες αυτές τις εξετάσεις εξ αρχής. Γιατί να την κρύψουν? Τα παιδιά μας τι θα αποδείξουν, ότι πέραν ναρκωτικά είχαν πιει αλκοόλ μέσα στο τρένο? Υπάρχει ένα θέμα με τις εκταφές και τις εξετάσεις, τις βιοχημικές, τις τοξικολογικές. Έδωσε μια εντολή εκεί εισαγγελέας, λίγο σκληρή, ότι πρέπει οι γονείς άμεσα να πάνε να κάνουν τις εκταφές και να ψάξουν αν τα παιδιά τους είχαν πιει αλκοόλ πριν τη συντριβή των τρένων, ήταν οδηγοί τα παιδιά. Αυτό το έκαναν στους οδηγούς. Μια αξία ίσως να έχει με ένα πιστήριο, ένα εν πάση περιπτώσει στοιχείο της δικογραφίας, θα αποδειχθεί και στην δίκη. Αλλά στα παιδιά αυτά, σε όλα αυτά τα παιδιά ζητάνε κάτι τέτοιο. Ο παραλογισμός συνεχίζεται, βεβαίως με Φλωρίδη υπουργό, όπως λέει και ο Ζλανίδης, όλα είναι δυνατά. Κύριε Ζλανίδη, εσείς ξέρετε από τι πέθανε το παιδί σας? Όχι, δεν ξέρω έκανε. Από τι πέθανε. Εγώ ξέρω ότι ακούσαμε πέρυσι αποχητικό τουλάχιστον 6-7 παιδιά που ήταν ζωντανά και μετά έγινε η έκρηξη και καήκανε ζωντανά. Εγώ αυτό ξέρω. Και επίσης ξέρω ότι μας δώσανε κλειστά φερέτρα με την εντολή να μην τα ανοίξουμε. Και ο Καρακούκης που πήγε, αυτός ο επικεφαλής, ο ιατροδικαστής, αυτός πήγε σαν νεκροθάφτης εκεί. Δεν πήγε σαν ιατροδικαστής. Και ήταν και μέλος, γιατί βγαίνει και προσπαθεί να πει και ψέματα, ήταν και μέλος της ομάδας ο ΑΘΙΚ. Δηλαδή της ειδικής ομάδας που αναγνωρίζει θυμάτων. Και δεν μετέβηκε ποτέ στα Τέμπη. Έκατσε στη Λάρισα στο λεωφορείο και έδινε εντολές τους δόκιμους ιατροδικαστές, ούτε πανεπιστημιακοί ήταν, και τους έδινε εντολές και τους κατεύθυνε. Εγώ πάντως ξέρω, κύριε Σανίδη, ότι κάθε φορά που η ιατροδικαστική υπηρεσία παραδίδει στους συγγενείς το σώμα ενός νεκρού, πάντως στο πιστοποιητικό υπάρχει και. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν θέλω να πω τέτοια σώματα. Αφήστε το, αφήστε το. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε. Αν δείξουμε τις φωτογραφίες στον κόσμο, θα ορμήξουν στη Βουλή. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Υπάρχει λοιπόν στο πιστοποιητικό που σας παραδώσανε εσάς αιτία θανάτου του παιδιού σας? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ελληνική πολιτεία 2026, τρία χρόνια μετά το έγκλημα. Λαός, μέρος δεύτερον. Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Ψηλά γράμματα τώρα, άντε. Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του. Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει. Μα είναι δυνατόν τώρα. Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τι ακροαθλία, του Σουγκατζίδη, του

Δεν θα τολμήσουν να έρθουν. Πολύ απλά. Και όσο για τα χειροκροτήματα που είδατε στη Βιολάντα εκεί, μου θύμισαν τα χειροκροτήματα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή. Η ίδια υποκρισία παντού. Αυτό ακριβώς. Οι συνειρμοί βγαίνουν αβίαστα και δημιουργούνται αβίαστα. Μας έστειλε ο Σταμάτης Μορφωνιός, που έχει φοβερά αντανακλαστικά, το τραγούδι που έφτιαξε προχτές από την Κυριακή και μετά, όταν είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Τίτλος του, θα το ακούσουμε ολόκληρο, τίτλος του «Στον τοίχο της Κεσαριανής». Βγάλτε λογάδες στο σκασμό, δείτε το ανάστημά τους. Μπροστά από το απόσπασμα υψώναν τη γροθιά τους. Πουλάτε σώμα και ψυχή για χρήμα και εξουσία. Μα εκείνοι ούτε σπίθαμοι για την ελευθερία. Για την ελευθερία. Λάκε και βέλα τη ζωή, μόνο την αρρωσταίνεις. Έτσι αξίζει για να ζεις και έτσι για να πεθαίνεις. Αυτοί με χέρια αδιανά και εσύ με πολυβόλα. Εσύ τους πήρες τη ζωή κι αυτοί στα πήραν όλα. Κι αυτοί στα πήραν όλα. Στον τοίχο της Κεσαριανής 200 παλικάρια νικήσανε του φασισμού τα πιο βαθιά σκοτάδια. Ήρθε την νιώτη ο χάροντας με μια ρηπή να πάρει. Χίλιες φορές χρειάζονται πάλι δε θα ρεφάρει. Πάλι δε θα ρεφάρει. Κοίτα πως πάνε οι ψυχές περήφανα στον Άδη. Λες και οι σφαίρες που θα'ρθουν θα μοιάζουνε με χάδι. Τραγούδια λένε για τη ζωή κι ο χάρος περιμένει. Σε ποια ντροπή κουκούλα σου χαφιέ είναι κρυμμένη. Χαφιέ είναι κρυμμένη. Πού είναι η κουκούλα σου, πού είναι η σβαστικά σου, πού είναι οι δικοί σου ήρωες και η περηφάνειά σου. Πάντα ήσουν χέστης βρωμερός όλη την ιστορία και τώρα τρέμεις βρε χαφιέ μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία. Στο τοίχο της Κεσαριανής 200 παλικάρια νικήσανε του φασισμού τα πιο βαθιά σκοτάδια. Ήρθε την νιώτη ο χάροντας με μια ρηπή να πάρει. Χίλιες φορές χρειάζονται πάλι δε θα ρεφάρει. Πάλι δε θα ρεφάρει. Σαν σε σκουλίκι σύρθηκες, πήγες στους αθανάτους. Θρημάτισες το μάρμαρο με τα ονόματά τους. Θα σβήσεις έτσι νόμισες, απλά την ιστορία. Δε σβήνονται έτσι ονόματα απ' την αθανασία. Απ' την αθανασία. Κοίτα πως πάνε οι ψυχές περήφανα στον Άδη. Λες και οι σφαίρες που θα'ρθουν θα μοιάζουνε με χάδι. Τραγούδια λένε για τη ζωή κι ο χάρος περιμένει. Σε ποια ντροπή κουκούλα σου χαφιέ είναι κρυμμένη. Ο τίτλος είναι «Στον τοίχο της Κεσαριανής». Ο δημιουργός, ο Σταμάτης Μορφωνιός. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα θα έχουμε εδώ κοντά μας τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Γεια σου, λέω, παιδιά μου. Γεια. Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον Αγίου τον Πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα. Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ. Για το γουρλωμάτι. Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι. Ξίδι. Λυπάμαι. Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει. Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα. Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στη